poezją były twoje nogi. W żyłach zamarzała krew od serca do wątroby. I ponoć nawet stworzył to Bóg i nazwał to niewiastą. Całkiem, całkiem gołe nogi, na które patrzy całe miasto. Oddałby niejedno, by dotrzeć tam, gdzie znajduje się sedno. I prawie każdy oddałby niejedno, by dotrzeć tam, gdzie znajduje się sedno. Cały świat dzieli się na kocięta i szczenięta. Cały świat to tylko kocięta i szczenięta. Szczenięta nerwowo poca się w kieszeniach, coraz prędzej oddychają. Patrzą na kociaki w szybkich autach, które szybko odjeżdżają. Cały świat dzieli się na kocięta i szczenięta. Cały świat to tylko świeże pachnie siano, roztacza moc tajemną. Wokół eksplodują ognie, które powstrzymują senność. Gdy pod twoją bluzką czuję ostre naboje, ja jestem w stanie oddać ci, oddać tobie trzy życia i trzy śmierci swoje. Ja jestem w stanie oddać ci, oddać tobie trzy życia i trzy śmierci swoje. I prawie każdy zrobiłby tak samo, by choć przez jedną noc móc dzielić z tobą siano. Prawie każdy zrobiłby tak samo, by choć przez jedną noc móc dzielić z tobą siano. Cały świat dzieli się na kocięta i szczenięta. Cały świat to tylko kocięta i szczenięta. Szczenięta nerwowo płoczą się w kieszeniach, coraz prędzej oddychają. Patrzą na kociaki w szybkich autach, które szybko odjeżdżają. Cały świat dzieli się na kocięta i szczenięta. Cały świat to tylko tamten czas, gdy moją poezją były twoje nogi. W żyłach zamarzała krew od serca do wątroby. I ponoć nawet stworzył to Bóg i nazwał to niewiastą. Całkiem, całkiem gołe nogi, na które patrzy całe miasto. Całkiem, całkiem gołe nogi, na które patrzy całe miasto. I prawie każdy oddałby niejedno, by dotrzeć tam, gdzie znajduje się sedno. I prawie każdy oddałby niejedno, by dotrzeć tam, gdzie znajduje się sedno. Cały świat dzieli się na kocięta i szczenięta. Cały świat to tylko kocięta i szczenięta. Cały świat dzieli się na kocięta i szczenięta. Cały świat to tylko kocięta.